csúszás. Hazugálom, hogy minden éjszakán bolond szívemmel úgy játszottál. Ébred a város, a félelemek is ér. Bele őrülök, nem vagy már velem marad, míg a föld forog, addig várhatok. Másnak én szeremet jól tudom, nem adhatok. Hazugálom, hogy minden éjszakán bolond szívemmel úgy játszottál. Ébred a város, a félelem elkísér. Bele őrülök, nem vagy már enyém. Hazugálom,